اساتذہ اور طلبہ اگلے دن کی پڑھائی کی تیاری کس طرح کیا کریں؟ اگلے دن کی تیاری کس طرح کریں؟ یہ تو یہی بہتر جانتے ہوں گے کہ کتاب کو کھول کر تیاری کرنی چاہیے یا دو یا تین افراد مل کر تیاری کریں. حسب ضرورت تیاری کرنی ہے. مدرس وہی کامیاب ہوتا ہے کہ جو تیاری کر کے پڑھائے. اگر بغیر تیاری کے اس نے پڑھایا اور پھر طلباء نے سوالات کیے تو اس میں کافی پریشانی کا سامنا ہوگا اور خود بھی پڑھانے میں اس کو دقت پیش آئے گی. اسی طرح طلباء کو بھی روز اپنے سبق کو دہراتے رہنا چاہیے. جو ذہین طلباء ہوتے ہیں یا جو کامیاب مدرسین ہوتے ہیں وہ اس کی حقیقت کو خوب سمجھتے ہیں, تیاری کرنے کی حقیقت کو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.